ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب الوضوء إلى بخارك صحيح كننا أما باب من كننا الوضوء من الطور yani ka sirjita sirjita mina mono ina fo dagami dala bola ka sirjita konnana ame ala jalla kan de mafo chumi mana ala ka kota fadna di ambela gele mo ne babu nini ka sirjita sirjita mina konnana daga kwanana mini ya bukola madu buhari ya risafula mina babla ayamne khalid la bun makhladi wakunako haddatana suleiman bin bilal wakunako kamina amru bun yahya la amru kamina fala wa yahya yuko kale bin oke ka sirjita tunga cha kosebe kodola kanto sahaba do manu ya abdullah bin zeri ye ako kale tibaria we ala kraye ka sirjita tuga mina o kale tibaria ko nya fo ali o fana ko ko nani mina ye jibe mina mi ko nana tumana jidilin sawa ke ma abdullah bin zaid ay minan jene ka ji ga tiga kan ka tiga ko siya sawa atlale tiga ko lila asorla ga ta tiga do minan wona sisa a jita ka damuri na e ka daluna ko kuna ga siya sawa ngayo obera jilen ke abaka ni tiga panye kelen jide na tiga pa abe da ka hage ta ka bola ka to dununa katla go nyo na wara ka pusi ya saba atla ga tiga do jila ka jita ka nyera ko na yi siya saba katla ga tiga ko kata no mona siya fla fla asorla ka jita tuguni ka kumule masana yi aya sama ka tana ko fe katla ka ala tigi o ko fe sa asorla ka asienko asorla ka fatla ne sirjita ra ko man ale sirjita tugu min yau ne ko rasisa kali ala tayi aba ke ne ke tuga dela pase terminal de yani ape swaba de sawai re abdullah bin ziri terminal de yani na pe kaga ala kada ga sirji ta tugo la daga len yana akai asrla ka bara bara jere ke kayulla katla ka pali kirai ka ke ne ke tuga dela bukhari har sawara na babula aro mina musaddad la ويا من حمد لا حمد يا من ثابت لا ثابت يا من انس بن مالك لا على ترى يني كوكا من اندا ما كاب سيرجي تا دمن كي باما ونن من انو داما نوي بوغا دغاني نو راه راهي كوراي mina min b'a la a kɔnɔna man dun nka a fɛrɛlen don a man jan ka taa sanfɛ nka a kɔnɔna fɛrɛlen don u nana o mina ɲɔgɔn dɔ d'a ma ji dɔɔni tun bɛ mina in kɔnɔna na jini min tun bɛ mina kɔnɔ a y'a bolo denkɔn don ji nin na anas ko ala kɛra ne mana si ba a kɛlen k'a bolo don mina in kɔnɔ ji la ko ji tun bɛ ka koyi koyi ka bɔ a bolo kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ anas ko fana ko mɔgɔ minnu ye seliji ta o ji la mina fitinin kɔnɔ ji la kira kɛlen k'a bolo don a la k'a bɛ mɔgɔ bi wolonwula ka taga mɔgɔ bi seegin k'a b'o ni ɲɔgɔn cɛ ji fitinin ni selilaka fitinin ni o kɔnɔ ji mɔgɔ bi wolonwula ka taa bi seegin na kolo de ye seliji ta la o la buhari ni ninnu kɛ dalilu ye ni hadisa ninnu ka yira k'a fɔ tasalen n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɔgɔlama ninnu mɔgɔ bɛ se ka seliji ta olu kɔnɔ baasi foyi t'a la o de faamuya hadisa ninnu. Ni babu ye nin b'a la k'a fɔ seliji bɛ se ka taa ni mudu hakɛ ye mudu hakɛ jumɛn ye mɔgɔ minnu tɛ se ka sun sunkalo fɛ u bɛ seya ni sarakati min suma ka bila sun nɔ na u b'o suma ni mudu fitinin ye o ɲɛ hakɛ kelen ye ka seliji ta o ji la ni mɔgɔ min m'a faamuya o la an bɛ jaga tulu fitiri suma mure min na o tila naaninan o de ye mudu ye sunkalo fɛ. Ni sunkalo bɛna ban an bɛ suma min suma k'a di o bɛ suma mure min na suwawu mure min na o tila naaninan de ye mure ye ka seliji ta o hakɛ ɲɔgɔnna ji la baabu bɛ kuma o de kan. Halisa min nana na bukari a bɛna bonya min na o y'a minɛ misar la o y'a minɛ ibnu jabiri la o fana y'a minɛ anas la anas ko. Kɔla kura tun bɛ ko mude ɲɛ kelen ci ɲɔgɔnna la an bɛ jaga tulutulu suma ni minan o ɲɛ kelen ci ko kura tun bɛ ko o hakɛ la suma dɔ k'a tun b'a kɛ mudu duuru ye o kɔrɔ ye a bɛ mudu kelen fara sawu ta ɲɔgɔnna kan paseke sawu kelen an bɛ jaga tulutulu suma ni minan de sawu ye o ɲɛ kelen bɛ ka mudu naani de ma o ɲɛ kelen ye mudu naani de ye o tilancɛ kelen o kelen o de ye mudu kelen ye n y'a tila naani ye o kelen o kelen de ye mudu ye donc ala kɛra tun bɛ k'o sawu in ji la tuma dɔ n'a y'a caya a bɛ mudu kelen o tila naaninan ɲɔgɔnna de fara o kan dɔrɔn ka sɔrɔ k'a ko o ji la. Ko nka n'a ye seliji ta a tun b'o ta mudu ji la n'o ye sawu tila naaninan hakɛ ɲɔgɔnna a tun bɛ seliji ta o ji la. O tuma nin b'a jira k'a fɔ ala kɛra ka seliji tun ka dɔgɔ a ka koliji fana tun ka dɔgɔ an b'o o faamuya ni halisa nin na a ka seliji tun ka dɔgɔ a ka koliji fana tun ka dɔgɔ o b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ min ye seliji ta ji dɔgɔmani na o de kalinnen don o de kalinnen ka tɛmɛ ji caman kan ni ji ka dɔgɔ i n'a fɔ mudu ɲɔgɔnna ka seliji ta o la o de ka ɲi ka tɛmɛ ji caman tiɲɛni kan nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ji caman ta k'a tɛ bɛn dɛ min ti bɛn o de fo ka tiɲɛni ka ji tiɲɛ k'a dama tɛmɛ o de ti bɛn mɛ n'a tɛmɛna mudu hakɛ kɔni kan i seko dama yɛrɛ la ka seliji ta n'a ye baasi foyi t'a la o ka ɲi nka ni mɔgɔ min sera ka kɛ mudu ɲɔgɔnna ye o de ka ɲi o diɲɛ ji tiɲɛ ta fana ka dɔgɔ nka ka ji yɛrɛ tiɲɛ sa ka ji wo fan bɛɛ lajɛlen sa ka fisayalen faga ni sigira ye k'a bɛ tiɲɛ o de ti bɛn o de kɔni don. Ne babu ye nin bɛ kuma min kan kufu n'o ye sabara ye k'a masaya sabara min bɛ wele ko kufu. Bɔrɛ halisa min sɔrɔ babu la an minɛ asibaku la ibn al-faraj al-misri o y'a minɛ ibn wahab la o y'a minɛ amr ibn haris la o fana ko mɔgɔ min halisa in fa ye ko ye abu nadir ye o y'a minɛ abu salama na abdurahman den do o y'a minɛ abdulayi ibn umar la o y'a minɛ saba min na o ye saadi ibn abi waqas ye o fana ya da sai mina ala ka ci dai fana wannan ci ba ma kwala kraye a ga kufu masaya ya ni kufu ba tana na da tiri ta a ga masaya kufi na fo ubad la gudula a ciro sabar lamado abe ci tuntu nuru da tugu alkamakurun da tugu na sanka ko dai kufi kwala kra kubo masaya ta bo na da tiri ta na da tiri ta ka dua tana no sirji tana na da tiri wirata a ce sabarai gobli awa a masaya Saru kiri ngan ukmen lakari Abdullah ibn Umar ye ukmane sahabai ayah lakala nyongan sahabari Abdullah ibn Umar ukmane tara apanyi ni ngakumay na nasro ukmane ye sahabai alifai Umar ye atara uri ni ngakumay na pasra akarena pali tu dey kiti kalam anaga sahabaya ta kalam Umar kama ko ono kustade min foko tinyadu ila hadda da shayna al-qalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam katla ga faida da kan kurisare kuma kuma tinyana kaya mai ala krafe kana mu gore yin gawa labe dawala kuma lo da foka da kan ka saru jiya na kuma kuma fiya bi kan fadi ne ni sare kuma kuma fiye kala kara fodron kana mu yin gala ibanu kuma ni yan yoran ni laje khabaru ahadu harta tubu fe mukallin al kumalla kale habibine wadi khabaru ahadi mukallin mukafla mukasaba umana hadisa min la kale dira habibine fasira umar ko adima nisare mi fiyana ame na ipma mun ko kana mu wani ngala apma mun aga pen pen ngata ama kuma wuluma ko kuma na ko na ipma mun fiye agara kisik mayo akra akira kumayo amana ga dina kuma kon kwa ni sabi ya fi kana mu yin gala mitmen fa kada mu nga yani khawariju mutazilau kaira da bolu bolu yoreina ko hada sa fen fen ni amake mutawatiri no an ta kuma na akida babu kan ku bara ma na kana fasulu ga akida umai ubi ala sifatun mamtununu yelama kagu hatillai wala ta hal samun mu o je aka anuta ko nyongo uba ko a halu de kulu ma ngam ni rubmani hal samun ke mutawatir ko bara ma ngam akana akida babula joni aka ida tigi khawarju nunu ni mutazila da aka ida tigi rubmani ga pme mo ngana tiya awa de ma misale kuma mi finyana kana mo yini ngala ama fa ko ngani akida babu do kaka ni ngali ko law wala ga fona e fen fen fo akida kuma do wara ga fo sabo ga kina pindi mo mani sawa da Allah kala kala kare fo akira kuma do kuma kuma do uba mine a hadu kun tawasur ko tal do me kokura do ne mustara ko no mutazila ni khawarju fafe ani shiyau fafe ربنا موسى بنوك بابنا نعني حدثيني قيامنا ابو نادر الله وكو مغمي عليكم تبرا ابو السلام ويالي تبرا كفا سادو ولي كما ينفو عليه كو عبد الله بن مر يني فنا كو ينافو كتاب لكما لابانا عمر كو عبد الله بن مر معديما نسالي يني نعمينا كنا مغيني نعلا وفنا نعني سرين فنا في كفر رينكا ربنا ما قمنا كفو موكلنا كما بمنا يعني اكيد على بمنا كتي لا بمنا دينك ما فاندرا دي موكلنا لك وما يرقنا كفو ني على سام فلاني لي كفو مثالي حديث متواتر الله قال بقى جارا كتم تانكا سابولا وبافنا كفو حديث متواتر على سام الله قال بقى سلام وتاما سابولا نانا تراو كاين اي متواتر rukmani halitan mutawatirudu halitamunu lakal baga chara fuga da watan motisiga halitamuna ule mutawatiruye donno yini halita du akida babu konnana ye usulu sunan nun laje sharu sunan nun laje barbaharita amarta lalakaita anito nun laje gubara jireme masuwa alkufin do akida babula wada la kada kun nana sawara masali wada akida kuma na kada kun nana paske ni suna mako te tabulo to ga akida te sawara masai ulugo masali te islam lala sia ba fadu to ba wala donno ya do suluk ma kuna kaira ka fo ni dinan aslu do ai wala kita kita wasra ba abdullah dinan kuno ya fara akida kuma kan kada ni roka sia ba fo ko sinte masaya esta sabarate skufuti masa setiti masa sendron masa ulubulu sera panate kore abi masari sen jalani be masani setala koitala sirji do sirbi masale sirji konna teko mie ka kufido mo masa setini no luba ko tala ko tesla mara do shaw bode ka ane tabulu legnum dala gne ba kan tene wala ahlu suno ya duka usulu konna na kapo dina su pasman do ini parce que tant n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas ويعمل يحيى بن سعيد لا ويعمل سعد بن ابراهيم ويعمل نافع بن جبير ويعمل عروة بن المغيرة عروة بن عفان مغيرة بن شعبة وفن يعمل على كراف عنون اشتباما قال كراف ولا قتام وقال لكم تاسوغا فلا ولادك نمان نمان اسوغا فلا ko mugira to grabo kata blasira furugo to male bolo jitu ma kono sani ape ji mamna tlala magola mugira to mega ji suru ala ka tere kono wala ta ka tere jita kra tere jita katla ka kufu mata na ma boka tinko ne fana waira ka ko kufu be masari saba kala jile sisan fila donye saad ibn abi waqas ye ye joni mughirata ibn shu'ba wara ka ko kufu be mata na sharti niya do na to sirji bila diriwa wara nana babu na bukhari ibn abu nu'aym na oyamne shayban na oyamne yahya la oyamne abu salam la ويعمل جعفر بن عمر لا مي أمية دمر الدين وكمنا جعفر وقالفة ورمي عمر بن أمية قال علاقة كيدي أبقى غاقف مساء سباكرات مسيسا نجاني عمر ابن أمية الدمري ودي وقال علاقة رأيي أبقى غاقف مساء wala ka fane ku fudu cena wal masati nyadi cena na commission aka tre ba do wakati mu tirji bila no tirji cena ga fi cena ita boy ba mata ya mana tre ya do ne ka tre tirji tila ta ibna tirji ta ba boy ni ce ko ka tro ka do don ku fu bo chugula sati fana bo chugula al sati do mani mi sama mota sati bo mawara ya ta yi mutabaya ne mawara ya lakali ne ma mariyo fana mun ya hayara ya haya o ya na bu salamana o ya mun amrula amru ko kai ala kra yana fa mara ka fata gamna hmm ha ne da ma ko wata bu har bu gurshada do aban an ya haya mugore harisan mutaba okore mugore la kali kam na yahya la ode harbu bun shaddad ye ani abana lu bayam na yahya la sanadana na mugom ya abana lu shayban ni aha sanadana na bukhari amina abu danna oyamne abdullah ila oyamne auza ila oyamne yahya la oyamne abu salamana ويعمل جعفر بن عمرو لا ويعمل فعلا عليكم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم kale ala ka ciden ye nimani ki ba ma a bɛ seliji ta jalabu b'a kunna a t'o bɔ a b'o masaya jalabu b'a kunna a t'o bɔ dɛ a b'o masaya a bɛ kufu fana masaya o b'a la k'a fɔ ni jalabu b'i kunna ni seliji ta hali ni m'a bɔ i b'a tigi kunna ka a masaya o bɛ n'a fɔ kufu bɛ cogoya min na o kan ka masaya cogo min jalabu fana bɛ masaya o cogo la hali asaru dɔ nana ka yɛlɛ k'a fɔ hali fugula yɛrɛ bɛ se ka masaya asaru nana na parce que a ta kɛnɛmaw b'a la sabatara k'a fɔ abubakari yɔrɔ abubakari sidiki a tun b'a ka fugulan to a kunna a t'a bɔ a b'a masaya dɔnna dɔ ye kitabu dɔgɔmani dɔ bila a la almasu alaljawrabaini ka sujati masaya bon sheikh alimami ala ka hinɛ na kitabu in takriju a nana ni halisaw asaru cɛman a kɔnɔ n b'a la k'a fɔ yani sujati bɛ masaya cogoya min na kufu bɛ masaya ten jalabu bɛ masaya ten fula bɛ masaya ten kana ni riwaya dɔ yɛrɛ k'ala kɛra muso dɔ umu salama o fana tun b'a ka muso dɔ masaya k'a kun t'a bɔ a kunna a bɛ kitabu in kɔnɔ a tɔgɔ ye masala ko fɛn dɔgɔmani don sheikh alimami de y'a halisa bɛ takirijo k'a yira k'a fɔ a bɛɛ ka ɲi fiɲɛ t'a ci la umu salama tun b'a ka kimaru to a kunna k'a masa seliji la t'a bɔ abu bakari tun b'a ka fugula masaya k'a to a kunna a nana ni halisa dɔ k'a bɛ takirijo o bɔra yɔrɔ min na k'a bɛɛ lajɛlen fɔ kitabu in ka dɔgɔ fitini dɔrɔn don le salade a man bon kosɛbɛ. mɔgɔ wɛrɛ halisa in lakali ka mutawa ka minɛ yahya la ni abu salama ye o y'a minɛ amuru la a ko k'a ye ala kira nimani kisi b'a ma a b'a ka yani kunnabiri jalamuru masaya a b'a ka kofi fana masaya o tuma saba wɛrɛ filɛ ka kofi masaya fɔ minnu dɔ ninnu fana tɛ kelen ye n'o ye amuru ye. ni babu wɛrɛ bukari ye nin laɲini kɛ min ye mɔgɔ min y'a sen don a ka sabara kɔnɔ kufu kɔnɔ ka sɔrɔ a sen ka kari. o yɛrɛ sa min y'a la ka labonno an ye o y'a minɛ zakariya o la o y'a minɛ amir la o y'a minɛ uruwa la mugira den don o y'a minɛ a fa la mugira ta boni suguba. aleko k'ale ni ala ka kira bɛ ɲɔgɔn fɛ taama dɔ la o tun bɛ baji kɔnɔna na kira tun bɛ ka seliji ta wagati min na a sera sen ma ale y'i tuli k'ale b'a la kana ka sabara bɔ a sen na walasa a ka sen to kira ko ale ma k'a ka kufi nin to yen k'a kana bɔ ale sen na k'ale bɛ sabara ninnu don ale sen na wagati min na sen ninnu tun ka sanu o kɔrɔ y'a kun seliji taara sɔrɔ k'a don o tuma na a sɔrɔla ka kufi ninnu masaya o b'a la k'a fɔ kufi kɔndisiyɔn a sariti ani sujɛti ninnu i bɛ seliji de taara sɔrɔ k'a don o tuma seliji mana tiɲɛ sisan i b'a masaya nka e bɔtɔ so kɔnɔ e b'i ka sujɛti e y'i ka sujɛti don tuma min na seliji t'i la n'i bɛna seliji ta i b'i wajibi la i b'a bɔ ka sɔrɔ k'i segu nka ni seliji ta k'a don seliji kan sa ni seliji tiɲɛna n'i b'a fɛ ka seliji ta i t'a bɔ bilen i b'a masaya i n'a fɔ kira filɛ k'o ɲɔgɔn de fɔ mugira ye k'a k'ale ka kufu to a sen na ale y'a don tuma min na a saniya bɛ a sɔrɔla ka kufu masaya. nin baabu ye nin ka laɲini jumɛn ye mɔgɔ min sagasogo dun nka a ma sɔn k'a segin seliji kan a ye sagasogo dun a ma segin seliji kan walima a ye dɛgɛ yɛrɛ min a ma segin seliji kan. o tuma bukari halisu mun ala kunna ko abubakari ani umaru ni usumani k'olu ye dumuni kɛ u tilalen dumuni na ko nka ko ma seliji kurakura bilen o b'a la k'a fɔ n'i ye dumuni kɛ a tɛ seliji tiɲɛ n'i ye sogo dun a tɛ seliji tiɲɛ fo n'a kɛra sogo kelen dɔrɔn ɲamɛ sogo o de bɛ seliji tiɲɛ n'o bɔ a la fɛn tɔ ninnu sogo tɛ seliji tiɲɛ ɲamɛ dɔrɔn n'i y'o kɔni dun i bɛ seliji kurakuraya. bukari halisa min n'a ka dalilu ye amina abdulayi bin yusufu la k'aye a ye kibaruya in ko minɛ mɔgɔ min na maliki malikiya minɛ zedi bin asilama na ويا من عطاء بن يسار لا ويا من عبد الله بن عباس لا قالك أكيد إنما نسيب ما كاي سرا كمان دو أترلا كثير سرا بنو كفه كما سيرجي وراك ومن أبغاره قال إني مين نا سرا بام سنو سوغو سرا أني بانو أني مشينو نيو سوغو دندرا سيرجي من بلا كاي دعك تسمع سيرجي كان نكا سيرجي كاي nga bore ga akira ti jume ni bo me nyame du sogo de du de se se ni ka nga mona no kuma e mona pa ti hal sai ma ga shartu ma dro na bi muslim kon a shartu ma da fa la ni ge a ya ta into hal ni arta ka ni na ta ni na me na ga shartu ma da fa la ta do ga sai ko do a tu no ro na pa mi an bara go ka ni nyame sogo du ndo a be se se ni ka nga ni ba an to no sogo de se se ni ka alsamin nana na da muslimin wana ka kone ne mai cigo don ibe su da jika ma madam niya ata bala o shafi yawe na mali ga kun ma kuma jafe ta gulu ma baraka na paske na tuni riwayi ate mata kuno kama ni alsamte mata kuno maliki ate baraka noye ulwa ko ko maliki yoye ko atla ko to ni awu te ba baraka noye الحديث صحيح الحديث ملك يروق واذا صحيح الحديث فهو مذهبي ني الغا كتابو كن ني حديث من تي نو يرا كاغا تي درون الغا ليني نو كيغا ترى بركه ناي مولوي بالا كوتي ملكي كنو كان تي ارتا ني روته ملكي كان ني ارتا ني كان ادرا هو يرو بالا كاني اي دوم شاكور بركه ني ارتا ني ني ملكي اوتي بركه ناي دوم ني نيام كن سغودو تبي تي ني غا سيرجيكا سيرجي كرا كرا حدثنا يحيى بن بكير رواه لنا مسيا لي بغره من يحيى بن بكير لا قال حدثنا الليث وكو حدثني كيا من ليث لا وفنا من اوكيل لا ويا من زهر لامي بن شهاب قال عليكو كو جعفر بن عمرو بن ميا لي كبريا انا جعفر قال فامر كل عليك باريا انا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كاي على دا تشيدي ني مانو تشيبا ما قال دا سرا كمان تيجي تيجي سرا كمان تغم بعد كو تيجي تيجي اترو تيجي الله كادو يا ولي كوسلي وقتي سرا كاي مرو بلا قباب لو يرا به قتا تلي اما تلي جبرا تبلي manwara ta ko gaban ke nuno ban sagan nuno to godu ate ke ke ga sirji la namme sigala ni ni ga sirji kura kura ki ma o edro ni e nyame de sugudu ko mana be sigi sirji ka o na po won ala tan na muslim wona to gam na ne babu re muhammi e de ta to be ni dege mi katla da adam wuri kada kutubju dura nga ma tijita ay dege mi katla kada kutubju dura na dege bwala nga ma tijira tabli babu ga da yidi we o dallu bwari o sura mugamina abdullah ibn yusuf o fanago kwara ikuya sura maliki de sa imam malik o yamna yahya ibn sa'id la ويامن بشير بن يسار لا بني حارثة لا مولد سويد بن نعمان كفنا دي عليك باريا قال إني على كراب ورا نيوان في خيبرا سانا وطسير ايرا دولا ايرا توقع الصحابة ايرا قصر خيبرا لقطبه قال قال لنظرا سيري فوتو رلاي ثم لنا عند الفجران اتى لنظرا الى كوكنا نو سمان سمام نو بولو تما ترات فلم يكن الا تسوي سمارا ما صرفو دغدرو ونو اني ودي كرا كوكا نيجي جيلا ويجي غالكا انيجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترى دغدرو ولو فنا دونا كرا نو فين قال الله فترى في تريسيري يا ادم غريدي قل فنا ادم غريدي كرا صلى الله فترى في تريسيري اما سيرجيتا ورا كفوي ادم غريدي درا نادر بولا تي تي سيرجيكا سيدي مي ميلا وبا اوتا اما او فاميا مي حالسان نو وبنا دغه مي تي فين كان موضع سيرجيكا من أرسلنا من مؤمن بخاري في وياس بابي عليكو كبران صلى ابن وهب لا وفنقو مؤمن تبارا وطوي أمر بن هارس ويامن بكير لا ويامن كريب لا كريب يامن ميمونة نا ميمونة يا الله قال يقول لك شيدي نمان شباما كاي غان كمان دون كاتو عليه في أكلم ودون أشتلا كترما سلجي كراورتا بارا كفوالتا لأي نكرين وغام سيون ننسوكو دوني في سلجي سين يا بابو رأي يالي مغي نونو دوني بيدا موريوا o jabbe are kay mona bugara na yahya burun bikira lu ko sebala ulu flabe ko ko ya har tam ne les dila o yamne o kelira o kel yamne ibn shihabila o fana mena mugamna ubaydullah ibn abdullah ibn utba o yamne abdullah ibn abasla قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء لمن شيبا ما كاين نونمي اكل نونمي نا كاي جيغا دالا كا دا كوتو كوتو اصر لا با كو كون ناري بي نوينا دون دون نارو كي الى كني كا فوري كو سو ادم ناري تو بالا او مي فو كو ناري بي نوينا مغرية هرسان من الزهور إلى من تأكلية يونس عن الصالح بن كيسان ولد هرسان من الزهور إلى سند الله من فوق أكلية كودا من الزهور إلى دم متابعة صلى الله قرية مغرية من أمي تأكلية ni babu ye ni baya ka fo ni mugan min sunɔgɔra i kan ka siriji kurakuraya nka ni mɔgɔ minnu ka faamuya la ni mɔgɔ min jumana siɲɛ kelen siɲɛ fila olu to ye baasi ye walima ni mɔgɔ min sigilen to ka kunkolo keregu sɔn i sigilen ka to ka kunkolo keregu sunɔgɔ bolo o siɲɛ kelen dɔw to filɛ ka fɔ ko ye baasi ye olu fɛ i man ka siriji kurakuraya olu nɔfɛ yani ka jumo siye tele walma siye fla wali tigile kumulebe kileku siye tele nyona wala ulu kwa niko doba ye kapo selji kute kura kura ya ulula Bukhari ibn Harisa ibn Aga Dalbini ayam ibn Abdullahi ibn Yusuf la uya kubara ila kalika ibn Maliki la uya ibn Hisham ibn Urwa la uya ibn Afala uya ibn Aisha la قال قال شيره نمن شيبا ما كو كنا ذلكن جوانا كوتو سيللا كوي قال سيل تنكي دا فست نغا بويلا كفاس نغا لوغاتي منا ربنا نيل دا جوما اي لمنا كي ولي كي بيسيلي adola ebulo kibiga ala ya fanyini na yetu ya dangadi asike mwami sinonga be mwami nyala yake we sifika kwa tado madutla fe ni ula kibe na plasire ni sinonga ka bi kenya dereva te bida no tenye ke bi aporte ka ke sinɔgɔ dun b'e la e hakili tɛ ka kuma fɔta la ba wagati dun fana ye dugawu jaabi wagati ye n'i ye fɛn min fɔ a wagati n'a ni amina bɛnna a bɛ kɛ n'i ka danga i yɛrɛ ma n'a ni amina bɛnna dɔrɔn o tɔɔrɔ b'i sɔrɔ o fana bɛ yanni nafilaseli to yen i b'i da ka sunɔgɔ n'i fara sunɔgɔ la wagati min na i n'a sɔrɔ k'i ka nafilaseli. Buhari ni minɛ Abu Ma'amar la. O fana minɛ mɔgɔ minɛ Abdul Waris. O y'a minɛ Ayuba la. O y'a minɛ mɔgɔ min na yaani Abu Qilabata. O y'a minɛ Anas la. O y'a minɛ Alakira fɛ ko Alakira ko. Ko ni juma y'aw sɔrɔ k'aw to seli la. O tumana k'i da yɛrɛ ka sunɔgɔ siɲɛ kelen fo tuma min na n'i b'i ka kalantan dɔn i bɛ min kalan i b'o dɔn o wagati i ka sɔrɔ ka seli o b'a sɔrɔ i fara sunɔgɔ la Buhari hadisa fila in na mun kama ka yira k'a fɔ n'i jumana a t'i ka seli tiɲɛ kira ko n'i jumana i k'i da ka sunɔgɔ o b'a la k'a fɔ juma in o kiri ni sunɔgɔ kiri tɛ kelen sinɔn n'i ye juma min kɛ k'i to seli la o tɛ seli tiɲɛ a t'i ka seli tiɲɛ yɛrɛ tiɲɛ. Nka dɔrɔn a bɛ se ko de ma o ye ko jumɛn ye ni jumɛn b'i la sinɔgɔ bɛ ɲɛna k'i ka kuma fɔta dɔn a dɔw la e wele bɛ ka ala deli yɛrɛ hɛrɛ la i bɛ ka fɔ dɔ fɔ i t'o dɔn o ye kuma jugu yɛrɛ ma sinɔgɔ sababuya la i bɛ se ka danga sɔrɔ kɔnɔna na o b'a la ka fɔ sinɔgɔ ni jumɛn kiri tɛ kelen ye i bɛ jumɛn min kɛ k'i to seli la k'i ka seli tiɲɛ a t'i ka seli tiɲɛ nka dɔrɔn n'i bɛ nafila seli la i k'a to yen k'i lafiya fɔlɔ o de ka fisa. أما ذي فرمي عن حديثاننا والله أعلم. باب الوضوء من غير حدث. لباب ينبارا كفر مغم سغى سجي تارا كرو سجي ماتين. سجي بلا أكاني ينغى دورة تأبسر دورة تارا. وكي أباتي فوي تولا. حدثنا محمد بن يوسف. هو أرسل من محمد بن يوسف لا. أولا حدثنا سفيان. ويا من سفيان نعم. عمرو بن عامر. ويا من عمرو الله بن عامر. قال سميت أنا عليك من أنس لا ابن مالك قال سمعت أنس بن مالك كان من أنس بن مالك لا قال أها سنة دور بار أبي تو فناي وحدثنا مسدد بغايا من مسدد فنانا قال حدثنا يحيى وفنا من يحيى را وفنا من سفيان سفيان قو حدثني عمرو بن عامر قيام من عمرو بن عامر لا أنس بن مالك ويا ابن أنس بن مالك لا عليكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة قال أكرا تنكرا تموت من أبي سري أبي سري جتا تموت من أبي سري أبي سري جتا كو عليكم كيف كنت تسمعون ربنا عمر بن عمر بن أنس ما كو أوتو كما تشبه أنس كو يبدو أحدنا الوضوء ما لم يكن ko an kun tun ma wasa da an ka sirji kɔrɔ in ma a ta ninnu ma tiɲɛ sirji min banna an ma wasa dɔ la ka seli wɛrɛ kɛ n'o ye mɛ kura tun t'a kɛ ten kuma o kuma a bɛ kura wɛrɛ ta dɛ Buhari filɛ k'o de kɛ dalilu ye k'a fɔ ka sirji ta ka sɔrɔ bɛɛ ma tiɲɛ baasi foyi t'a la parce que kira yɛrɛ tun b'a kɛ ten seli wagati o wagati mana se hali ni dɔ b'a la a bɛ dɔ wɛrɛ ta ɔ o b'a la k'a fɔ an na sira kuma na ni mɔgɔ min ma dɔ wɛrɛ ta ni kɔrɔlen in ka ɲi a banna fɛn t'o fana na parce que k'olu k'u wasa don u ka kɔrɔlenw na u tɛ dɔ wɛrɛ ta. أنا توقف أقرأ ما كان من عند جاهل كنا ولا بعرف هو دللا كفو مغلب سرعة تجي تا كسر دورة جلا بس يكون شو كذي لا هو فهم دبوري هذا كان كنا نا ولا ولا هرتبر ما أنا بعرف أنا خالي بن مخلد لا ويا من سليمان نا من بلال دين وكايا من يحيى بن سعيد لا وفنا بو مي علي كبرا توري بوشيرو بن يسار مولا علي كبرا سوير بن نومان كنا لا ترى برا نيوان في خيبرا سانا بسرا صحابا ولا ابني كايبرا كرافيرا دوين قال كرا اي لغان زرات منمنا ممنا سلا اكو كان دمني عمر نس ما ورا فنا كرا دغاي حكمنا اكو دغمي كتلا جيمي ثم kala kira tilale o la k'a wulila ka taga fitiri seli a y'a da muguri dɔrɔn nka a ma seliji kura wɛrɛ ta ka sɔrɔ ka fitiri seli n'u ye a ma seliji ta o yɛrɛ k'a fɔ kira tun b'o fana kɛ tuma dɔ la seliji in b'a la a b'a wasa don la seli wɛrɛ la ka seli n'a ye i n'a fɔ o ɲɔgɔnna kɛra sisan fana nin kɛra taama sira fɛ tuma dɔ la a b'a wasa don kɔrɔlen na tuma dɔ la a bɛ dɔ wɛrɛ ta ni mɔgɔ min y'o kɛ fana baasi foyi t'a la bakari babu dilan ka o de k'a da laɲini ye ala ka dɔ wɛrɛ ta yira n na ala ka faamu ɲuman d'a ma ala k'an sabati alawasalama.